आज गमगी हैं हम अभी जा आज मेरे सनम शाम गम की कसम दिल परेशान है रात वीरान है देख जा किस तरह आज तन्हा है हम शाम गम की कसम जो पहलू में तू ही नहीं मार डाले न दर्द जुदाई कहीं रुत हसी है तो क्या चांदनी है तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम अभी जा आज मेरे सनम शामे गम की कसम अब तो आ जा के अब राधी सो गई जिंदगी गम के सहरा में खो गई अब तो आ जा के अब राधी सो गई जिंदगी गम के सहरा में खो गई ढूंढती है नजर तू कहाँ है मगर देखते देखते आया आँखों हम शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम आ भी जा